Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu do Polski zapowiada szef rządu po wizycie w amerykańskiej fabryce Lockheed Martin. Na poligonie w Nowej Dębie szef MON obserwował szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy z użyciem czołgów Abrams. Do prawie 500 wzrosła w Trzebinie liczba miejsc, w których może dojść do zapadlisk. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu do Polski. W drugim dniu pobytu w USA szef rządu odwiedził m.in. zakłady Lockheed Martin na przedmieściach Atlanty. To tam powstają zamówione przez Polskę myśliwce F-35. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że kupując F-35, Polska dołącza do elitarnego grona krajów dysponujących tymi maszynami. Ale to nie koniec polskiej listy zbrojeniowych życzeń. JASM XR. My bardzo chcielibyśmy również być pierwszym krajem zagranicznym lub jednym z pierwszych, który wejdzie w posiadanie tych pocisków rakietowych. Premier dodawał, że Polsce zależy nie tylko na prostej transakcji zakupu sprzętu. Ale właśnie lokowanie produkcji amerykańskiej w Polsce, a jest tego coraz więcej, jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. 8 pierwszych F-35 pod koniec przyszłego roku początkowo posłuży szkoleniom polskich załóg w USA. Na przełomie lat 25-26 nowe myśliwce trafią do bazy w Łasku. Z Marietty w stanie Georgia, Karol Darmoros, Polskie Radio. Wicepremier Mariusz Błaszczak stwierdził, że dzięki amerykańskim czołgom Abrams nie będzie możliwy atak na Polskę przez tak zwaną Bramę Brzeską, teren pomiędzy Brześciem i Warszawą. Na poligonie w Nowej Dębie szef MON obserwował szkolenie polskich i amerykańskich żołnierzy z użyciem czołgów Abrams. Mariusz Błaszczak powiedział dziennikarzom, że pierwsze egzemplarze czołgów trafią na wyposażenie polskiego wojska w połowie roku. Trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej Żelaznej Dywizji, do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zadaniem tego wojska, zadaniem tych czołgów będzie zamknięcie Bramy Brzeskiej, a więc zamknięcie, postawienie tamy nie do przebicia, tamy, która spowoduje, że ewentualnie gdyby agresor zdecydował się na zaatakowanie Polski, to nie uda mu się, po prostu mu się nie uda. Szef MON zaznaczał, że Brama Brzeska to szlak ataku wielokrotnie wykorzystywany w historii przez Rosję, między innymi w 1920 roku. Rosja musi zostać zdecydowanie pokonana przez świat zachodni, uważa europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Była minister spraw zagranicznych, wzięła udział w forum Nagrody Prometejskiej, serii debat o bezpieczeństwie Polski i regionu Trójmorza. Anna Fotyga jest zdania, że agresja rosyjskiego reżimu wobec Zachodu nie ogranicza się tylko do działań na Ukrainie. Był atak hybrydowy na granicy białorusko-polskiej, litewskiej. Prócz tego przecież jeszcze było ultimatum złożone NATO i Stanom Zjednoczonym, które już bezpośrednio dotyczyło naszego obszaru. I myślę, że wątki tego cały czas dostrzegamy, więc nie ma wątpliwości, że to jest nasza wojna. Są stosowane różnego typu elementy hybrydowe. Wieczorem odbędzie się gala Nagrody Prometejskiej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tegorocznym laureatem został były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Nagroda przyznawana jest przez portal niezależna.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Do prawie 500 wzrosła w Trzebini liczba miejsc, w których może dojść do zapadlisk. Nowe dane w czasie posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego przekazał główny geolog kraju, wiceminister Piotr Dziadzio. Posiedzenie sztabu zwołano w związku z kolejnymi zapadliskami na terenach pokopalnianych w Trzebini. O szczegółach Paweł Pawlica. Zagrożonych deformacjami jest 481 miejsc, a nie 90, jak wynikało z wcześniejszych opracowań, tłumaczy wiceminister Piotr Dziadzio, główny geolog kraju. Większość jednak tych miejsc jest w obszarze zalesionym w tej chwili, a tylko 38 w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Spółka restrukturyzacji kopalni zapowiedziała kontynuowanie prac polegających na wtłaczaniu do dawnych kopalnianych korytarzy betonu. Planuje także uruchomić dwie przepompownie, które pozwolą na ustabilizowanie poziomu wody w zalanych szybach dawnej kopalni Siersza, mówi wiceprezes SRK Marek Pieszczek. I w ten sposób powstrzymać ten lej depresji, czyli tą wodę, która powoduje wymywanie tego słabego nadkładu piasku do pustek poeksploatacyjnych. Tylko dziś w Trzebini doszło do kolejnego zapadliska. Ziemia osunęła się na terenie ogródków działkowych. Lej miał 5 metrów szerokości i 6 głębokości. Nikt nie ucierpiał. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jutro sytuacją w Trzebini zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, zatem czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki, proszę się nie zdrzemnąć. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały w Lidze Mistrzów. Real na Bernabeu gra z Chelsea, Milan na San Siro z Napoli. Pierwszy gwizdek sędziego w obydwu spotkaniach o 21:00. Po nożnej piłka ręczna o 20:15 nasze szczypiorniski zaczynają ważny mecz w Prysztynie. To będzie spotkanie o awans na Mistrzostwa Świata. Mówimy o dwóch meczach. W Polsce nasze panie zwyciężyły wyraźnie 36-22 i wydaje się, że tego wieczora dopełnią formalności. Bardzo im tego życzymy. Naszym tenisistkom pokonania w ten weekend Kazachstanu i awansu do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Zadanie trudne. W składzie rywalek sama Jelena Rybakina ostatnio regularnie ogrywa Igę Świątek i pnie się w światowym rankingu, a my zagramy bez rzeczonej Świątek. Ciągle leczy uraz, jakiego nabawiła się za oceanem. Pod jej nieobecność rakietą numer 1 będzie u nas Magda Lineta. W składzie jest też przyszłość naszego tenisa. Piekielnie zdolna i ledwie 17-letnia Weronika Ewald. Po pierwsze, jestem bardzo wdzięczna za takie powołanie, ponieważ granie w tak młodym wieku w reprezentacji Polski, no to jest ogromne wyróżnienie. Więc no jest ekscytacja, też trochę stresik, ale wydaje mi się, że to normalne. Presja to przywilej podobno, więc staram się tak to odbierać. Czekam na kolejne treningi, aby móc czerpać doświadczenie od starszych zawodniczek i jak najbardziej jestem pozytywnie nastawiona. Prawda, że rezolutna ta Weronika Ewald? Jeszcze nie usłyszymy, a nasze panie z Kazaszkami grają w piątek i sobotę. Jutro Hubert Hurkacz skrzyżuje rakiety z Janikiem Zinerem, Włoch w kapitalnej formie i to on będzie faworytem meczu trzeciej rundy w prestiżowym turnieju w Monte Carlo. Jeszcze ważny komunikat dla kibiców Żużla z Krosna i okolic. Wszyscy wypierający się na niedzielne ekstraligowe spotkanie miejscowych Wilków z Zapatorem Toruń powinni zmienić plany. Gospodarze poprosili zawiadujących rozgrywkami o zmianę terminu spotkania ze względu na odbiory techniczne. Prośbę rozpatrzono pozytywnie. Nowy termin meczu to 27 kwietnia. Termin kolejnych wiadomości sportowych na naszej antenie to 21 z groszami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z przejaśnieniami na południu i wschodzie, natomiast na zachodzie i na północnym wschodzie może padać deszcz. Nocą od minus 2 stopni w rejonach podgórskich, około zera na wschodzie i na południowym wschodzie, w większości regionów od 4 do 8 stopni powyżej zera. Rano, szczególnie na południowym wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno, przelotnie popada na północnym wschodzie, przez cały dzień deszczowo na zachodzie kraju, a najwięcej opadów na południowym zachodzie. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg, a większe rozpogodzenia w ciągu dnia możliwe miejscami na wschodzie. We wschodniej połowie kraju. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 na Dolnym Śląsku, 12 w Wielkopolsce, 14 na Wybrzeżu, do 16 stopni na Kujawach i na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki i Justyna Grabasz, a my kończymy środowe Zapraszamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. No! Co się pan tak cieszy? Oszczędnościami się cieszę. Wymieniłem piec, ociepliłem dom, to zyskuję. Z programem Czyste Powietrze? Do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty. Sprawdź swoją lokalną ustawę antysmogową, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Ach, wiosna. Jedziemy na wycieczkę? A wszystko mamy? Wiem, gdzie mają. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego szeroki wybór wózków dziecięcych i fotelików samochodowych z darmową dostawą i zwrotem. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 19:00. Kolacji Trójki. Film Bailey, Phil Collins i oczywiście Easy Lover. Zupełnie bez powodu, ale za to z nieskrywaną przyjemnością rozpoczynam dzisiejszą tonację właśnie tym nieśmiertelnym utworem z 1984 roku. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Justyna Grabasz. No dziś niestety trochę osamotniona, bo redaktor Baron zasłużenie odpoczywa, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zostaną Państwo ze mną, bo mam dla Państwa prawie 2 godziny świetnej muzyki. Nowej, nieco starszej, gatunkowo również nie będziemy się ograniczać, bo pojawią się dźwięki od bluesa przez jazz po rock. St. Louis Blues. No właśnie, pierwszy blues na dziś, chociaż bardziej jazzowy niż wskazuje nazwa. Tę kompozycję prawie 100 lat temu, w roku 1914, skomponował William Christopher Handy, a my posłuchamy tego utworu w nieco młodszym wykonaniu Herbiego Hancocka i Stevie'ego Wondera. dwóch znakomitych muzyków, Stevie Wonder i Herbie Hancock, w tonacji trójki. Ten drugi z nich, jazzowy mistrz Hancock, świętuje dziś, drodzy Państwo, 83. urodziny. Piękny wiek i jeszcze piękniejszy muzyczny dorobek, kilkadziesiąt płyt, 14 nagród Grammy. No, niewielu artystów może pochwalić się taką kolekcją. Muzyka Herbiego Hancocka inspirowała i inspiruje wielu. Podobnie jest zresztą z twórczością Stevie'ego Wondera. Nie będziemy go wykluczać tylko dlatego, że urodziny świętuje dopiero za miesiąc. Mam więc dla Państwa taki mały miks ich twórczości stworzony przez grupę Pomplamoose. Stevie Wonder, Herbie Hancock, mashup. No i myślę, że tytuł tego utworu już mówi sam za siebie. Program Trzeci Polskiego Radia. My soul. Bożym w kompozycji swojej idolki Joni Mitchell. Kolejnej muzycznej ikony, która no, nie da się ukryć, inspiruje mocno również młodsze pokolenia. To był utwór zatytułowany Woodstock, utwór, który trafił na wydany w 2016 roku album Moniki Bożym Back to the Garden. Płyta kilka dni temu trafiła na streamingi, dzięki czemu dała o sobie znać. Niektórym się przypomniała, ja się również do tego grona zaliczam, a że głos Moniki naprawdę bardzo lubię, to z radością dzielę się tym albumem również z Państwem. No i niech Państwo nie myślą, że poprzestaniemy na jednym utworze. Nie wiem jak Państwo, ale ja chętnie posłucham Moniki Bożym śpiewającej również po polsku, tym razem w utworze Złe Nawyki. I tak to jest ten utwór tego typa Mesa i grupy 247, więc nie trudno się domyślić, że wybrzmi nam projekt albo inaczej. Więc wiem co to było. Bardzo lubię oryginalne, rapowe wykonanie tego utworu, które należy do grupy 247, ale no jednak Monika Bożym tworzy tutaj znakomity klimat, no i sprawia, że ta kompozycja brzmi jeszcze lepiej niż oryginał. Jak to zwykle w utworach, albo inaczej bywa, sekcja dęta robi doskonałą robotę, chociaż też no, trzeba przyznać, że właśnie głos Moniki Bożym jest taką prawdziwą wisienką na torcie tej świetnie zaaranżowanej kompozycji. Dęciaków, drodzy Państwo, nigdy dość, więc teraz chyba jedna z najbardziej znanych kompozycji, która właśnie o sekcji dętej opowiada. I chyba nie muszę zdradzać, o jakim utworze mowa, szepnę tylko, że to zespół Pogodno. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to, na to? Na to, na to, na to? Na to, na to, na to? To robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestra dęta. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Bardzo lubię ten absolutny chaos kończący ten utwór. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta. No, nie da się nie podśpiewywać i nie nucić tych słów, kiedy już usłyszę się je w wykonaniu zespołu Pogodno. Proszę sobie wyobrazić, że od premiery tego utworu minęło już ponad 20 lat. Przez te wszystkie lata, właściwie od 96 roku, Grupa Pogodno zmieniała skład, zmieniała miejsce tworzenia, ale osobą, która zawsze niezmiennie stanowiła trzon zespołu, był Jacek Szymkiewicz, znany również jako Budyń. Wczoraj minął rok, od kiedy Jacka z nami nie ma. Pozostawił po sobie ogrom pięknej muzyki, pięknych tekstów i znakomitego poczucia humoru. Posłuchamy jeszcze jednego utworu w jego wykonaniu. Tym razem będzie to jednak twórczość solowa, którą nagrywał jako Art Budyń. Tylko tańczyć. Warczą, eksploduje popcorn. Tak to ja zaraz spadnę w ciebie. Ty dla mnie przekrzycz ciszę i podpal ciszę złych chwil, podpal ciszę złych chwil. Niech ich nie słyszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I took the long way around. Thought that I would have time to kill. could linger on behind. Get there still. I wanna go back there again. I know that she. Zrobiło się leniwie, nastrojowo, no i przy okazji przepięknie ten utwór skomponował nam się z tą wieczorną porą. Sam Barton i pierwsza nowość w dzisiejszej tonacji trójki zatytułowana Long Way Around. To jest już drugi singiel zapowiadający album Sama Bartona, który, no jak wszystko dobrze pójdzie, ukaże się 14 lipca. Ale lipiec, drodzy Państwo, będzie obfitował w jeszcze inne płytowe premiery. Kolejną z nich będzie album grupy Greta Van Fleet. Jak się pewnie Państwo domyślają, pierwsza płytowa zapowiedź już jest i zaraz wybrzmi na trójkowej antenie. Meeting the Master. przyznaję, że nigdy nie zaliczałam się do wielkich miłośniczek ich muzyki. Może to przez pewną ignorancję i takie pobieżne poznanie zaledwie kilku ich utworów. No, jak się okazuje, to jest naprawdę świetny skład. Greta Van Fleet i Meeting the Master to właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Redaktor Baron, dziś nieobecny, zawsze mówi, że ten zespół jest często porównywany do Led Zeppelin. Głos wokalisty zresztą robi tu swoje. Więc ja w ramach, może nie porównywania, ale tak w ramach umilania Państwu i sobie czasu, za moment podzielę się jednym utworem tej kultowej grupy. Na zegarze 7 minut do godziny 20, a na trójkowej antenie Led Zeppelin i Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Oh!